شهدت عليه أنه يكون مغموما ومهموما لما يصيب المسلمين، فرأته يوما مغموما فقالت له: ما لك يا بني، هل مات مسلم في الصين؟ فزعلان ليه النهاردة؟ في مسلم مات في الصين؟ شوف السؤال، يعني عهدت منه أنه كان يحمل هم الأمة. فنحن كلنا أمة واحدة، من اليابان إلى البرازيل كلنا أمة واحدة. مش بس كل الأخبار اللي بنتناقلها أخبار الكرة والرياضة والموسيقى والأفلام والمسلسلات والهلس، للأسف الشديد الواحد جاله قرف من الدخول على الفيسبوك وهذه الأشياء. ليه؟ لأن ما فيش حاجة مفيدة. للأسف الشديد شبابنا نزل من التفاهة إلى مستوى إنك ما عندش لاقي حاجة مفيدة إنك تستفيد بها إلا القليل. هكذا ينبغي أن تكون الثقافة، ثقافة الشباب المسلم؟ لا لا والله يا أخي، يجب أن تكون ثقافتنا وهمومنا واهتماماتنا تليق بضخامة هذا الدين العظيم الذي نحمله بين جنباتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا اتباعه. Solidariedade também carregando as preocupações da nação. Dissemos no rádio passado que o mensageiro disse de um exemplo dos muçulmanos, na solidariedade entre eles, na preocupação entre eles, é um exemplo de um corpo. Se uma parte do corpo adoecer, o corpo inteiro sente febre e enfermidade junto. A nação está cheia de problemas. A preocupação da nação é são muito grandes. Algumas pessoas vivem somente para elas. Elas acham que nasceram para comer e beber e postar as fotos com a mesa farta, dormir e acordar, e comer e beber e postar e dormir e acordar. Se todo mundo se comportar dessa forma, como é que fica o mundo islâmico? Vocês já pensaram se todos os mexeres fizessem igual a essas pessoas? Vai no chefe fulano, o chefe fulano, o chefe tal, vindo só para ele também, como é que fica? Olha essa sua parte. Algumas pessoas dizem, mas eu não posso fazer nada. Por que que você não pode fazer nada? Ou você acha que você é um nada? Só acha que não pode fazer nada aquele que tem um QI muito baixo. Todos nós podemos fazer e muito. As preocupações são gigantes. Não podemos viver só para nós. Temos que nos preocupar com os outros, temos que aprender para ensinar. Existem livros magníficos de pensadores excepcionais. Eu chego a lamentar as pessoas não gostarem de ler. Vão ensinar o que aqueles que nunca pegaram um livro para aprender? Para você ensinar, você tem que aprender. Então você tem que aprender 15 minutos para poder ensinar 15 minutos. Então não podemos dizer para você, deixe de herança o conhecimento para os seus filhos se você não aprendeu. E que herança você vai deixar para os seus filhos se você não aprendeu nada, não passou nada e eles não vão saber de nada? O muçulmano tem que estar ligado às coisas grandes, ter uma visão grande, um pensamento enorme, abrangente, abrir o horizonte além de uma picanha gorda. Tem que ter um pensamento grande sobre as preocupações da nação. Se ela de comer e dormir, nós não somos animais irracionais que comem e só. Nós precisamos de cada um de nós. Tem uma fé dentro dele, que muitas vezes ela está parada ali. Precisamos fermentar ela para que cresça. Se solidarizar fazendo doar para o próximo. Mas não doar normal. Faça um doar no fundo do seu coração, como se você estivesse fazendo essa súplica para você mesmo, com todas as dores que merece que ela carregue junto, como o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia doar para as pessoas que estavam em Meca e não conseguiram emigrar com ele para Medina. Ele levantava o salário e fazia o kuru, a súplica depois da segunda raka, ele parava e fazia doar, nome por nome, fazendo dua para as pessoas. Oh Allah, salve fulano, salve fulano, salve fulano, que não conseguiram vir comigo para cá. Quem de nós está fazendo isso? Nós vamos repetir 1000 vezes que a nação islâmica está atormentada. Estamos com problemas que jamais antes vimos. Se vocês não acordaram para essa realidade, que recebam essa informação. Precisamos de pessoas que levantem, de acordo com o problema, tem que estar à disposição das pessoas. O Sheikh citou um sábio que carregava a preocupação de divulgar a religião, de querer o bem. Muhammad Rashid Roda, ele tinha uma revista. Ele escrevia, publicava, imprimia e distribuía. Ele fazia tudo, ele escrevia. Se a gente não consegue nem ler o Riyad al-Salihin, imagina quem escreveu o Riyad al-Salihin. Se a gente não quer nem se dar o trabalho de ler. Ele escrevia, publicava, imprimia e distribuía para as pessoas. A mãe dele vivia vendo ele preocupado, rosto fechado, preocupado com a nação. Certa vez ela brincou com ele de manhã cedo, um dia, disse para ele: eu estou vendo você muito preocupado, filho. Ele estava orando na Síria. Filho, você está muito preocupado. Será que morreu alguém na China hoje? Será que algum muçulmano morreu na China? Esses são os grandes que ficaram escritos. Pequenos são aqueles que não se importam com nada, vivem para o inimigo delas, para o bem-estar delas, vivem o dia sem saber de nada, sem nunca conhecer nada, sem nunca ler nada. O que o chefe disse, que nós nos sentimos enjoados, deu um enjoo de ver o Facebook. Porque a coisa está tão no zero que não dá mais vontade de ver o Facebook. Essa é a cultura dos muçulmanos? Essa é a nossa cultura? O muçulmano publica o que está se publicando no Facebook? A coisa mais boba que tem é essas receitas e essas mesas fartas enquanto pessoas estão passando fome. Isso enquanto não publicam coisas absurdas. Isso não combina com o Islam. Isso não combina com a grandeza da nossa religião. Nós devemos nos comportar como muçulmanos, seguidores da maior pessoa que existiu, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós somos seguidores do profeta. Não é assim que devemos nos comportar. Não é assim que devemos publicar. Entre no Facebook, 99% lixo. Lixo. Não se pode nem ler. Dá vontade de alertar os amigos que fazem lixo. E sobram 2 ou 3 raras exceções que publicam alguma coisa útil. Devemos crescer ao nível que merece a nossa religião. نختمو بالدعاء وإني داعي فأمنوا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك أن تنصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في بلاد الشام. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في بلاد الشام. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في مضايا. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في مضايا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم، مهزومون فانصرهم، خائفون فأمنهم. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل بلد يحارب فيه الإسلام، أنجهم في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي مصر وفي كل بلد يحارب فيه دينك. اللهم اهزم الأعداء وانصرنا عليهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأهل السنة بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحوره، اللهم اجعل كيدهم في نحوره، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم عاجلا غير آجل. اللهم قر أعيننا بنصرة الدين ونصرة الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم أنت تعلم من يجاهد في سبيلك فانصرهم، اللهم أنت تعلم من يجاهد في سبيلك فانصرهم، اللهم انصرهم وسددهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم استعملنا لخدمة هذا الدين، اللهم استعملنا لخدمة هذا الدين، اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم اجعلنا من ناصريك وناصري رسولك، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم استجب دعاءنا، يا ربنا استجب دعاءنا، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.